I zaczynamy. Ale miałem wspaniałe wejście. Taka muzyka w tle. Witajcie, to ja, Krawiec. Nadaję znowu zamiast Martina. Lewatywa mózgu, dzisiaj growa. Będzie o klasycznych grach komputerowych. Będziemy sobie wspominać. Będziemy się też pewnie zastanawiać nad tym, jak się zmieniły gry. Czy kiedyś były lepsze, czy teraz są gorsze. Tak, Fallout Forever. Oczywiście zgadzam się w zupełności. Dzisiejszym gościem nie będzie, wbrew temu, co jest napisane na stronie, Muppet, ponieważ Muppet się grami za bardzo nie interesuje. Będzie Claude Monet, nadający teorię chaosu. Pojawi się za jakiś czas, po małym intro, ponieważ puszczę wam jeszcze w międzyczasie fajnego dżingla, który powstał z mojej ostatniej wtopy. No, pojawia się tam właśnie też Claude i Martin. Są jakby dwiema przeciwstawnymi sobie siłami. Biblia kontra Dawkins, kreacjonizm kontra ewolucjonizm. Kto wygra w tej bitwie? Przekonacie się po odsłuchaniu tego dżingla. I właśnie go tu szukam i właśnie go zapodam. Martin też jest nawiedzony. Kurde, on faktycznie wierzy, że Ziemia ma 10 tysięcy lat. Ja pierdzielę. Ale dobrze, bo dopiekłem, nie? Powiedziałem, że jest albo ignorant, albo chory psychicznie. Ale jednak uważam, że być może faktycznie była jakaś ingerencja kosmitów, którą nawet Dawkins dopuszcza, bo Dawkins nie dopuszcza, że wie, że Bóg po prostu gdzieś tam, że świat ma 10 tysięcy lat. To jest dla Dawkinsa niedopuszczalne. No, także, no nie wiem, no mnie to przekonuje trochę ewolucji, nie wiem jak ciebie. Martin mi powiedział, że nadaje cały czas. No to bardzo ciekawe, skoro wyłączyłem Edcasta, rozłączyłem się. O kurde. Ale słuchałeś teraz na kontestacji, co jest? No to fajne, mamy after party. Zajebiście po prostu. No, znakomicie po prostu. Bardzo mi przykro, ale będziecie musieli mnie słuchać teraz już w nieskończoność chyba. Ponieważ nie mam tu nigdzie Edcasta, nie wiem jak go rozłączyć, mogę ewentualnie rozwalić komputer młotkiem. To jakiś podsłuch, służby specjalne, wszystko. A wy słuchacie kontestacji. Jedynego radia, w którym możecie posłuchać, jak się drapie po jajach prowadzących. Jak na was bluzga po ulicy. Słychać mnie teraz? The person whom you're trying to reach is currently unavailable. Please leave a message after the beep. Co ja będę after the beep? Jeśli może się gdzieś proces schował, to nie wiem, nie wiem. No tak, cały czas muszę być. Tak, trzecia godzina gratis. The person whom you're trying to reach is currently unavailable. No, nieświadoma audycja, coś nowego, faktycznie. Czekajcie chwilę, wszystko przystopowałem, nie wiem, co tam naprawdę. Mój profil Krawiec 2. Mhm. Cześć, panie Maxter. Hej, działa. Działa, ja cię słyszę. Myślałem, że to radio. Słuchajcie, lewatywy mózgu, kurde. Nie tak. Uwolni się od lewatywy mózgu. Zostało 40 minut do moich wakacji i dzwaniam się do swojej własnej audycji, której dopiero co opierdzielił mnie jeden z nadających w środę i powiedział, że jestem ignorantem i tym, po czym się rozłączył. Po czym jeszcze mam nagrane, jak opierdzielasz słuchaczy, że są jakieś. Tak, bingo, na trzecie mówię, jesteście na. Chwila szczerości, no dobra. No, ale co się tak spięło w ogóle? To normalne jest po audycjach właśnie. Trzeba się ten przyzwyczaić. No. Musiałem odreagować, ale już teraz mi przeszło i wszystkich was kocham. No, nie było całkiem do dupy. Przesadzasz i dramatyzujesz, że to jest normalne, jak się to... Posadźcie orchideę na moim grobie. Nie, tak. Było... no bo on tak gadał, nie dał nikomu do głosu dojść. Tak ja się no, tym nie przejmuję, no. To nieważne, no. Wyładowałem się po spaczach i to przeszło. To nie jest after party. I teraz tak, to ja wyjaśniam. Nadawać możesz tylko wtedy, kiedy jesteś połączony z serwerem jakimś programem. Bo nic innego się nie jest w stanie połączyć, choćby dlatego, że nie zna hasła. Więc chodzi, tak, chodzi Edcast, a to, że go nie widzisz, to nie znaczy, że go nie ma, nie? Nie wiadomo, że tego nie ma. wiesz, to może być tak jak z Bogiem, że też go nie widzisz, a tu się nagle okazuje, że jest. Najpierw wejdź do procesów i zobacz, że go masz, żebyś wiedział, i przy okazji zobacz, ile ich masz, bo czasami odpalą się dwa przez przypadek, ale to chyba tylko Becia odpala. Raz odpaliła trzy przez przypadek i... Dobra, to w takim razie ja wciskam Alt, Ctrl, Delete. Mam... się nie przerwie wcale. Złączy. Zobaczymy, czy dalej będziemy w ogóle rozmawiali. Oczywiście, rozmawiamy sobie, wszyscy słuchają. Ciekawe, ile ludzi jeszcze siedzi. No to fajnie. Ale ja powiem, żeby jednak się trzymać w lewatywie lewatywy, bo teoria chaosu jest w teorii chaosu. Luz jest strasznie trudny, jak się prowadzi. To w sumie dobrze, bo ja Klauda uważam tak samo za ignoranta. Z tego powodu, że nie ma bladego pojęcia, o czym mówi Biblia i jak ją można czytać w zupełnie inny sposób, niż to robi Kościół. No, ale to się trudno dziwić, bo większość ludzi w Polsce nie wie, co jest w Biblii. Ogólne jakieś takie, nie wiem, przesądy są. No to nieważne, to o tym można sobie pogadać kiedy indziej na przykład. To będzie dobry temat. No, na pewno. Yeah. No i tak to właśnie było. Zapomniałem wyłączyć programu do nadawania i wszystko szło na antenę. Obraziłem trochę słuchaczy, za co bardzo przepraszam. Tak naprawdę bardzo was lubię. I cóż mogę rzec? Zaczynamy lewatywę mózgu. Dziś będzie growo, gierkowo. Zaczniemy od zamierzchłej przeszłości, kiedy coś takiego jak gry komputerowe w ogóle się pojawiały, a jeszcze zanim się rozkręcimy, to ja mam mały problem już teraz, ponieważ jestem na profilu kontestacji. O, jest tutaj Claude dodany. Claudzie, drogi Claudzie, czy mnie słyszysz? Czy jesteś gotowy, aby się przyłączyć? No bo co będę tak trzymał Claude'a? Czy i tak, co tak będę tu sam siedział? No, a w ogóle powiem wam ciekawostkę fajną. Podczas ostatniej audycji dokonałem wyczynu, mianowicie zostawiłem gościa i dwóch słuchaczy na antenie i poszedłem sobie po fajki. Także jest to na pewno wyczyn. Chciałem się pochwalić, ale nie róbcie tego w domu, ja jestem zawodowcem. Nie biegłem do sklepu, tylko sobie do kuchni pobiegłem, odpaliłem i wróciłem, zakładam słuchawki, a ci dalej gadają, no. I przestać nie mogą. No, ale było fajnie. Mam nadzieję, że też będzie dzisiaj fajnie. Dobra, póki nie ma jeszcze Claude'a, przyłączy się może za chwilę, to ja zacznę wam już opowiadać o tych grach. A więc może cofniemy się na przykład do roku 1958. Tennis for Two. Tak się nazywała gierka. To był taki poprzednik znanej gry Pong. Ponga pewnie niektórzy kojarzą, bo ta gra jest właśnie uważana za pierwszą grę komputerową. Mylnie, nie jest to pierwsza gra komputerowa, jedna z pierwszych. Pierwszy był właśnie Tennis for Two. To była gra zaprojektowana jeszcze na urządzenie nazywające się oscyloskop. To jest takie okrągłe, ja tam się nie znam, wiem, że to jest takie okrągłe, tam światełko jest, pokazuje na przykład, nie wiem, można tego używać chyba jako radaru, jak się odpowiednio podłączy, pokazuje wtedy współrzędne. W każdym razie takie archaiczne dosyć, wydaje mi się, urządzonko i na to już starano się stworzyć gry. Cel był taki, no jak to zwykle bywa, rozrywka. Mianowicie gra, właśnie ta Tennis for Two, była odpalana dla gości, którzy odwiedzali elektrownię i nie mieli co robić. Tam byli, nie wiem, na wycieczce czy tam coś, czy jakieś sprawy załatwiać i sobie w to mogli popykać. I to była właśnie gra, która jest uważana za, no nie wiem, czy pierwszą, no chyba pierwszą. W każdym razie, no w pierwszej trójce, myślę, będzie spokojnie. A tymczasem odezwał się właśnie Claude i może się zaraz właśnie połączy. No, widzę, że jesteś, widzę. Znowu ucichło. Mam za krótkie podkłady, więc przełączę się na Winampa może i niech sobie gra. Jak będzie za głośno, to krzyczcie. Lecimy dalej. 1962 pojawia się gra Space War. To była taka gra na taką specjalistyczną maszynę. Nie było wtedy jeszcze komputerów domowych. O, chyba trochę za głośno dałem. Czy ciszę. To było, proszę ja was, takie urządzonko. Taki komputer używany też do poważnych prac. I pojawiła się na nim gra Space War. Polegało to na tym, że dwa statki, mogli dwaj gracze nawet w to grać, dwa statki się krążyły wokół centralnego punktu ekranu, który przyciągał te statki. Trzeba było unikać strzałów przeciwnika i zestrzeliwać go. Można tą grę porównać do takiego praprzodka Asteroid trochę. Chociaż nie było tam jeszcze żadnych asteroidów. Niewiele się tam działo, ale to już była jedna z pierwszych gier. I wszystko zaczęło się ogólnie w latach 60. Tylko, że wtedy było jeszcze to... W zasadzie te gry nie wykraczały poza urządzenia takie bardzo specjalistyczne. W jakichś laboratoriach. Ludziom się nudziło po prostu i zaczęli to programować, żeby się popisać, żeby zaimponować, żeby poszpanować i tak dalej. Ale zabawa była. Był sobie, mam tu zapisane, ja tak jak Adam Słodowy trochę, ja tu sobie wcześniej przygotowałem i mam zapisane 1966, człowiek o imieniu Ralph Baer, nie wiem jak to się czyta, Baer. No, w każdym razie Ralph, to jest człowiek uznawany za Thomasa Edisona gier komputerowych. Gość, któremu tego typu rzeczy chodziły po głowie jeszcze, kiedy nie było żadnych komputerów, nic się jeszcze nie działo. On pracował w firmie Sanders Associates. Zajmował się projektowaniem telewizorów. Był świetnym specjalistą. Tutaj też muszę już kontrolować wszystkie okienka. Odzywa się Claude. Dzwoń, Claude, śmiało, przyłączaj się do rozmowy. Ja jestem gotowy. Opowiadam w tej chwili o początkach, opowiadam wam o początkach grach komputerowych. No i jesteśmy przy Ralphie Baer. Może ktoś mi na czacie napisze, to się czyta. Nie napisze. Widzę, że wspominacie, no. Fallout, Heroes of the Might of Magic. No, to już później, grubo później. Okej, i ten człowiek przyszedł do niego pewnego dnia szefuncią i mówi: weź ty mi zaprojektuj telewizor, jakiego jeszcze świat nie widział, najlepszy na świecie. No, Ralph zaczął dumać i wpadł na pomysł, że trzeba zrobić tak, żeby tam była interaktywna gra komputerowa. A co było dalej, to za chwilę. Dzień dobry, witamy w kontestacji. Witaj, Krawcze. No, dzięki, że zaprosiłeś mnie do tego programu, aczkolwiek no, jestem ignorantem dotyczącym tematu gier, więc troszkę ci za dużo nie pomogę. A tam właśnie, wiesz, fajnie jak są dwie osoby. Jak są dwie osoby, to jest i raźniej. I mam nadzieję też, że pomożesz mi na przykład trochę podpowiesz czasem, co na czacie się dzieje, bo naprawdę nie sposób tego kontrolować komuś, kto jeszcze nie ma, tak wiesz, obsykanego, to nie ma doświadczenia, to ciężko. Ja tu się gubię. Cały czas przyłączam okna. To Skype, to czat, to podkładzik, podgłośniam, ściszam. Nie wiem w ogóle, co się dzieje. A ty jesteś no, taką osobą, która po pierwsze lubi gry, po drugie, no z tego, co rozmawialiśmy, chciałbyś się zajmować takimi rzeczami w przyszłości, projektowaniem gier. No i pamiętasz też te dawne czasy. No, za dużo powiedziane, że chęci to nie wszystko, prawda? Trzeba mieć też jeszcze jakieś zdolności, umiejętności, no i jakoś dążyć w tym celu, a ja za bardzo nie dążę, więc to tylko jakieś tam takie marzenia, powiedzmy. Także raczej w innych branżach będę działał. No, natomiast może gdzieś kiedyś, w przyszłości, może się uda. No, chyba jak każdy, większość chyba ludzi grało w swoich czasach dzieciństwa. No ja pamiętam właśnie jeszcze w latach 80. automaty. No to pewnie niektórzy już nie, może jeszcze niektórzy nie pamiętają tych takich automatów, tego klimatu właśnie papierosowego, bo na te automaty przychodziły nie tylko dzieci, ale także młodzież, a nawet dwudziestoparolatkowie, studenci, bo to było coś nowego, prawda? To były chyba wtedy gry takie na poziomie tego Atari, jak on się nazywał? VCS? Kurczę, zapomniałem. Pierwsza ta konsola. Konsola Atari to było Atari 2600. No tutaj cię po reptiliańsku chyba witają na czacie. Serdecznie witamy wszystkich, my reptilianie. Witajcie, tak, witajcie wszyscy, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, to zapomniałem właśnie. A właśnie, a co w następnej teorii może powiesz przy okazji, bo sam jestem ciekaw. Tak, bo niestety nie mogę dodać tam na stronę, nie wiem czy się uda, bo nie mam możliwości. Jutro będzie po prostu podsumowanie półrocza ostatniego, co się działo w tych rzeczach, o których w Polsce na pewno nie słyszeliście, w niektórych stacjach zagranicznych mogliście słyszeć, natomiast od drugiej strony, od strony dezinformacji, natomiast będą te tematy wyprostowane i opowiedziane tak, jak to jest najbliższe rzeczywistości po prostu, a nie to, co mainstream mówi. Także, no może tak, nie powiem dokładnie, co będzie, ale naprawdę będą ciekawe tematy. Takich, no być może nawet nie słyszeliście o tych tematach, a one generalnie są elektryzujące w tym roku, jeśli dotyczy to wszystko spisków i rzeczy takich niewyjaśnionych mocno. No, to się zapowiada ciekawie. A jak cię znam, to pewnie grałeś w taką też starą grę UFO Enemy Unknown, tak? To się oczywiście, czyta. Jedna z ulubionych gier. Oczywiście pierwsza część, bo późniejsze to już były dla mnie troszkę niewypały. Potem chyba walczyło się z USO, prawda? USO to jest... zaraz dobrze mówię, USO, tak, to są te podwodne obiekty, bo też nie możemy zapominać, że oprócz UFO są obiekty, niezidentyfikowane obiekty podwodne. O tym się właśnie nie mówi, mało kto o tym wie, ale bardzo dużo właśnie jest obiektów, które być może też te UFO, które potrafią po prostu wejść pod wodę i tam wykonywać różne jakieś przedsięwzięcia. To druga część właśnie tego UFO, prawda, to było pod wodą, no i to już nie było tak ciekawe, prawda, natomiast ta jedynka, słaba gra, wiadomo, prawda, ale miałam większe możliwości niż 90% gier nowych, które powstają, jeśli chodzi fizykę, prawda, gry i rzeczywistość, że jak strzelamy, prawda, pociskiem, no to gdzieś tam niszczymy budynki, prawda, czy też trawa się może zapalić, prawda, i tak dalej, to jest istotne, prawda, żeby były te elementy dosyć, może nawet grafika niekoniecznie, ale żeby ta fizyka gry była, prawda, tego brakuje w dzisiejszych grach dosyć. No, nie powiedziałbym. Dzisiaj fizyka w grach jest bardzo dopracowana, a ja o fizyce będę jeszcze mówił, a tymczasem, bo to, o czym teraz mówimy, to już są czasy trochę późniejsze, ja opowiem teraz chwilę jeszcze o latach 60. Wracamy na chwilę jeszcze do Ralfa. No, szef, kiedy usłyszał o pomyśle Ralfa, o tym, aby połączyć telewizor z jakąś prostą, interaktywną grą, no to oczywiście, jak to bywa z szefami, stwierdził, że pomysł jest idiotyczny, głupi, to się nie sprzeda, w ogóle spadaj na drzewo i nie kombinuj, nie wydziwiaj. No, ale jak to bywa z wizjonerami, Ralf się uparł i pracował dalej nad swoimi projektami. I już rok później, razem z kolegą Billem Rushem stworzyli takie proste gry, te gry, które pewnie już niektórzy z was kojarzą. To są te gry, które miały właśnie dołączony pistolet i pojawił się ten charakterystyczny biały kwadrat, do którego się celowało i ten kwadrat, on się przesuwał, trzeba było w niego celować. To on już pracował wtedy nad tym, stworzyli ten pistolet, który działał na zasadzie takim, że miał jakiś światłoczuły taki element, nie wiem czy dobrze mówię. W każdym razie chodziło o to, aby wcelować w ten jasny kwadrat. No jak już mówiłem, działało to też tak, że jak się w lampę wcelowało, to on zaliczał strzał. I to były pierwsze gry, właśnie taki coś a la tenis, odbijanie piłeczki, ale też celowanie. Ale zawsze głównym bohaterem był wielki biały piksel. Tak więc możemy powiedzieć, że pierwszym bohaterem gier komputerowych był wielki biały piksel. I co ty na to, Klot? Czy identyfikujesz się z takim bohaterem? No, bo ja nie. Jeśli by przyjąć, prawda, troszeczkę bardziej rozbudowany scenariusz jak Flatland, czyli Flatlandia, świat płaszczaków, no to może być coś ciekawego, prawda? Natomiast jeśli tak miał być to jednokolorowy taki kwadrat na ekranie, no ja powiem szczerze, tak w tej chwili już nie, bo w latach 80. jak najbardziej, natomiast spróbujcie zagrać w te stare gry. No ciężko jest po prostu grać już w te stare gry ze względu na to, że troszeczkę Nie wiem, z czego to wynika, ale po prostu być może, że jak już widzieliśmy, prawda, troszeczkę lepszą grafikę, to troszkę lepsze światy w nowych grach, to te stare gry troszkę mają zbyt małe możliwości już jak na naszą wyobraźnię, prawda? No nie wiem, wydaje mi się, że raczej już chyba nie powrócimy do tamtych gier. Czasem no próbuje się powracać, niektórzy próbują powracać, sam próbowałem się zmierzyć znowu z emulatorami Spectruma, Commodorka, innych jeszcze maszyn. Potem powiemy też o emulatorach. No i powiem wam, że jednak to jest nostalgia. Jednak to jest nostalgia zwykła i taka tęsknota za dzieciństwem, za czasami. W ogóle powiem wam taką ciekawostkę, że mali ludzie, młodzi ludzie, dzieciaki, znaczy się, dużo mocniej odbierają kolory. Świat jest dla dziecka o wiele bardziej kolorowy wizualnie, nie tylko jest odbierany jakoś tam inaczej, ale po prostu wzrokowo. Więc jeszcze te kolory takie psychodeliczne, ty pamiętasz, jakie były kolory na przykład na Spectrum, nie? No bo chyba miały 8 kolorów, prawda? Czy dobrze pamiętam, 8 albo 16. I nie miałeś, wiesz, tej całej barwy, czyli były czerwone obok niebieskiego, prawda, dalej obok żółtej, to były bardzo kontrastowe i to dzieciom się zapewne podobało. No tak jak z tych automatów z lat 80. pamiętam. No to było ciekawe przeżycie. A czasami były gry po prostu dwukolorowe, albo jedno nawet kolorowe i też nasze zawsze było dwu, bo powiedzmy był czarny ekran, prawda, i miałeś zielone, takie żarówiaste zielone po prostu kolorki, tak. I to też ten kontrast dużo, dużo dawał. Bardzo silny był ten kontrast. Te gry właściwie były, można powiedzieć, psychodeliczne takie, nie? Tak jak mi się wydaje, że to miało wpływ na wyobraźnię, znaczy na rozwój w ogóle człowieka, to że wiadomo, że jeśli ktoś dużo grał, cały czas obcował z tymi kolorkami, prawda? No to jednak to musiało mieć wpływ, ten taki wszystkie, po prostu te barwy to są, jak weźmiecie sobie współczesne koło kolorów, jakiś tam model RGB, powiedzmy, nie? I będziecie się poruszać po brzegach tego koła, to napotkacie na wszystkie te kolory właśnie, które pamiętacie z dzieciństwa, ze Spectrumów, z Commodorków. To z Commodora już mniej, bo tam się pojawiały właśnie już takie matowe kolory, ale Spectrum to było... Spectrum miało bodajże 16 kolorów głównych i drugie 16 to były ciemniejsze odcienie tych. I to był właśnie taki wściekły seledynowy, wściekły żółty, wściekły czerwony, wściekły pomarańczowy i lekko przyciemnione te kolory. A trzeba też jeszcze brać pod uwagę, że na telewizorze takie kolory się wyświetlają o wiele bardziej kontrastowo. Monitor trochę inaczej. No w każdym razie pamiętamy te kolory, pamiętamy te całe żółte plansze, całe seledynowe. Jak się człowiek to wpatrywał, można było oczopląsu dostać. Ale poruszyłeś też taką rzecz, że, bo mówiliśmy o identyfikowaniu się z bohaterem, na pewno trzeba powiedzieć, że te stare gry bardzo pobudzały wyobraźnię. One, tam się wszystko toczyło, znaczy wiele z tego, co się działo w grze, toczyło się w naszej głowie. My sobie wyobrażaliśmy to, co tam się działo, bardziej niż to było nam przedstawione, no bo na ekranie pojawił się, powiedzmy, taki Willy, powiedzmy. No, myślę, że większość osób kojarzy grę. Willy. Oczywiście, górnik Willy, słynny, nie? No, rewelacja to była. Niektórzy żartują, że to była jedna z pierwszych gier nieliniowych, bo po wyjściu z pierwszej planszy można było pójść albo w lewo, albo w dół, nie? Więc to jest nieliniowa fabuła. No i górnik Willy oczywiście pojawił się po raz pierwszy w grze Manic Miner. Grę zaprojektował bardzo, bardzo ciekawa postać, Matthew Smith. Możecie sobie na YouTubie poszukać wywiadu z nim. Matthew Smith. Człowiek no, bardzo pozytywny, trochę jakby źle czujący się w ogóle w skórze jakiejś gwiazdy. No teraz go jakby odkrywają znowu. No i tak to wyglądało. A co, zagrywałeś się też w Manic Minera pewnie, nie? I Jesse Twilley? No tak, zagrywałem się, ale dla mnie troszeczkę była to gra za trudna. Można było sejwować, więc... No zawsze od nowa, jak skończą się te 9 zawsze żyć, czy ile tam było. Też następna ciekawostka, dziś już nie ma żyć w grach. Dziś mamy jedno życie i po wtopieniu ładujemy sejwa, nie? A kiedyś właśnie trzeba było całą grę skończyć na tych, powiedzmy tam, 3 życiach, 4, 9. No i ciężko było, chyba nikt nie skończył. Właściwie dopiero dzisiaj się ukazują na YouTubie filmiki typu właśnie zakończenie Jet Set Willy, coś w tym stylu. Myślę, że wtedy kończyli to ewentualnie ci, którzy potrafili sobie wpisać te nieśmiertelności, te połk, nie? Całe. Mhm. Ja tylko jeszcze tak dopowiem, bo pewnie wielu z was nie wie, ale w jednym z wywiadów Corvin Mikke właśnie zachwalał się grą Jet Set Willy, to jego ulubiona gra na komputerze. Wiem, że w nią grał. No, ciekawostka. Ale rewelacyjna gra, po prostu taki klimat miał Monty Pythonowski, prawda? Piękna muzyka, arcydzieło. A to jest upiór w operze, tak? Bodajże. Nie, to jest chyba... Coś takiego. Griga muzyka. Tak. Kiedyś chyba ci to puszczałem. To jest, jak się ten tytuł nazywał? W górze króla, czy w górze? Króla gór, coś tam, króla, w dolinie króla gór, tak? Coś takiego? Tak. Chyba coś takiego właśnie. No proszę. Nie pamiętam dokładnie tego kultowa muzyczka. Nazwy, ale no, rewelacyjny jest po prostu. Rewelacyjny utwór, no tutaj troszeczkę uproszczony. Tak, to jakiś w ogóle generator, generator, który robi pip, który robi bip, jak z Monty Pythona. Możesz jeszcze raz puścić? A dobra, poczekaj. Posłuchaj. Co wy wiecie o grach? To była muzyka, to były gry, a nie te... jakieś dzisiaj harmonii nagrywają, kuźwa. Bellissimo. No da się pograć. No. I ten charakterystyczny dźwięk przyskoku. A ciekawe, czy jeśli człowiek słucha czegoś takiego, powiedzmy, przez 2 godziny non-stop, to czy mu nie odpierdziela szajba, nie? No, ja chyba odpierdziela. Ja mogę być przykładem na to, że jednak tak, sporo grałem na Spektrumie. W ogóle pochwalę się wam na przykład, jakie miałem komputery. Pierw to była taka charakterystyczna konsola do gier, taka czarna, płaska, z takimi manipulatorami pomarańczowymi. Kojarzysz ją może, Klot? Przepraszam się na chwilkę, bo dzwoni ciąg Bolunga. Odbierzemy może... O, i zrzuciłem Kloda! Ratunku! Zrzuciłem Kloda! Oj... Jestem gapcio, kurde, jednak, no. Witaj ciągu, witaj. Witam cię serdecznie, a tymczasem spróbuję jeszcze przywrócić Kloda. Przywróciłem Kloda? Tak jest. Wybacz. Mam jedno pytanie. Słyszeliście, właśnie jeżeli jesteśmy przy muzyczkach takich 8-bitowych z gier, słyszeliście 8-bitową wersję muzyki z Gwiezdnych Wojen? Tak, ja słyszałem na takim automacie. Był taki automat, nie wiem, czy pamiętasz, do którego się właziło i latało się X-Wingiem, była wektorowa graficzka. Nie, to nie moje czasy trochę, ale grałem jeszcze na emulatorze, już na emulatorze w Gwiezdne Wojny 8-bitowe. To naprawdę muzyczka wręcz dosłownie kosmicznie brzmiała. Jakby dodać do tego dzisiaj jakieś efekciki, nie? Ciekawe, to mogłoby coś ciekawego z tego wyjść, takie ale retro power. Ale się wraca do tej muzyki i dalej, takie coś jak na przykład Nintendo Core, taki gatunek muzyczny. To raczej jest chiptunes, nie? Czyli muzyka tworzona przy takich... Była nawet audycja w kontestacji o tym w Geek Cloud, o muzyce właśnie chiptunes, czyli tworzonej przy pomocy bardzo prostych układów komputerowych, właśnie takich z Commodorka, z Game Boya. A ty mówisz o zespole może, który gra na Game Boyach? Game Boy, nie znam orkestra. Takiego, ale dużo jest takich właśnie zespołów grających. W ogóle ja słyszałem zespół, który grał muzykę, która nazywa się, czekaj, Nintendo Pop Rock dokładnie. To jest taka już mieszanka totalna. Z użyciem dźwięków z Nintendo plus normalna gitarka i tak dalej zrobili po prostu pop rock. No proszę, ciekawe. Myślę, że się mogli wzorować na Game Boy Orchestra, ponieważ to jest taki chyba pierwszy zespół, który zrobił coś takiego i dlatego byli znani. Ale pomysł jest znakomity, bo na Game Boyu, jak ktoś nie wie, to jest przenośna konsolka Nintendo, już stara, jeśli mówimy o klasycznym Game Boyu. I do tego są takie fajne, proste programiki muzyczne, które przypominają trochę trackery znane z Amigi lub też peceta i na tym się fajnie komponuje. I ludkowie sobie podłączali kilka takich Gameboyów i zaczynali grać po prostu. Świetnie to brzmiało. Możecie sobie na przykład wpisać Polish Tank, utworek Polish Tank. No, dość to jest hardkorowe. Nie każdego percepcja wytrzymuje coś takiego, tak samo jak metal. Ja lubię. Nawet chyba gdzieś mam Game Boy Orchestra, to zaraz wam puszczę za chwileczkę. No dobra, to jeszcze jedno. Bo Cloud mówił, że tak trudno teraz wracać do tych starych gier. To zależy jak starych. Bo ja na przykład, dla mnie starymi grami, czyli takimi z dzieciństwa, to jest, nie wiem, Mario i tak dalej. Jeszcze na Nintendo. Ja nie miałem Nintendo, tylko dokładnie podróbę Nintendo. Czyli podróbę Pegasusa. Podróba Pegasusa, ale Pegasus to była konsola zwykła, a... Nie, Pegasus był podróbą Nintendo, serio. Tak, Pegasus był podróbą Nintendo, no tak, tak. Tak, a ja miałem podróbę Pegasusa, miałem podróbę podróby. Podróba podróby, no świetne, jeszcze świetne. Raz o tym słyszę. No, ale było taniej, nie? Ale działały te dyskieteczki do Nintendo. Tak. Dobra, dziękujemy Ci bardzo ciągu za głos, a ja Wam puszczę Game Boy Orchestra. Game Boy Orchestra. Już tutaj patrzę. No, zatkajcie sobie uszy, jak ktoś jest wrażliwy, bo jednak... Prawda, że piękne? Klodzie? Powiedzmy. Raczej powiedzmy, że nie jest to... może nie jest to najlepszy ich utworek, ale akurat miałem na dysku, więc wam zapodałem. A tymczasem widzę, że cały czas ludzie wspominają różne gry, aż ciężko to prześledzić. Widziałem, przewijał się tu Oblivion, Morrowind, Stronghold. No. Szkoda, że ten czat... Tak, Cywilizacja, Wolfenstein... Widzę obrazek, ktoś wkleił. Możecie od czasu może wkleić jakiś obrazek. No, Franco. Ale Franco to się pisze przez K, bo to jest polska gra, proszę ja was. Genialne teksty w stylu spadaj pierdoło, shit. Takie tego... Bujaj się. Słuchaj, Krawcze, ja chciałbym jeszcze wrócić do tej fizyki. Że nie do końca masz rację, bo ja patrzyłem nowe te gry UFO, czyli wiesz, że tam chodzisz, strategia, że tam zabijasz, prawda, UFO-ków, gdzieś tam przyjmujesz spotki i tak dalej. No i generalnie nie spotkałem się, żeby miała taką fizykę. W sensie, ja nie mówię, wiesz, poruszania się postaci i tak dalej, tylko na przykład, że tak jak mówiłem, strzelasz, że trawa się pali, prawda, że możesz zniszczyć dom jakiś, wejść sobie do środka wszędzie i tak dalej. I tego troszeczkę brakuje w tych grach. Czy ja wiem, no ale ty mówisz o czym innym jednak, bo ty mówisz, panie kolego, o tym, że można zniszczyć otoczenie, prawda? A fizyka to i jednak reaguje, coś innego. Po prostu reaguje. No to jeśli reaguje, to faktycznie jest to fizyka, ale no, jeśli chodzi o fizykę, to na pewno mogę wspomnieć o najpopularniejszym silniku do fizyki używanym w grach, czyli o Havoku. Jest to właśnie silnik, który pojawiał się m.in. w takich grach jak Oblivion czy Fallouty nowe. Silnik jest do tylko i wyłącznie do fizyki i jest świetny. Obiekty, no jeśli zabija się powiedzmy przeciwnika, to on się ładnie sturla z górki, na pazurki, na łeb, na szyję i można sobie pooglądać. I zrobiła się, i to widać, że ludzie lubią gry, w których jest fizyka, ponieważ pojawia się na YouTubie bardzo dużo filmików, w których powiedzmy ktoś podkłada tam 100 min na super behemota, prawda, i patrzy jak behemot biegnie, nagle jebut i frunie sobie, wiesz, tam gdzieś tam hen. No i odbijając się jeszcze przy okazji. A właśnie jeśli chodzi jeszcze o fizykę, ja tu jestem cały czas jeszcze przy zamierzchłych czasach, więc może chwilę teraz opowiem wam jeszcze, jak to dalej było. A do fizyki wrócimy niebawem, ponieważ właśnie jest to temat, który też chciałbym poruszyć i ma to związek ze starymi grami. No i tak, jesteśmy przy Ralfie, który kontynuował swoje prace nad grą i w 67 już miał te gierki gotowe, a tymczasem pojawił się pierwszy automat do gier na żetony, który się nazywał Computer Space. Możecie sobie wpisać na Google, poszukać jak to wygląda. Automat wygląda wprost kosmicznie, jak z Odysei Kosmicznej 2000. W ogóle świetnie wyglądały te pierwsze automaty. Na przykład w grze, która była oparta luźno, tam jeszcze były takie czasy, że się bardzo luźno te gry nawiązywały do filmów. Była oparta na filmie Szczęki, no tam się jakimś pływało łodzią pod wodą, no to ten automat faktycznie wyglądał jak rekin. Świetna taka paszcza. No i tak, zaczęły się pojawiać te automaty. Nie było jeszcze komputerów w domu, pojawiały się automaty. Automaty, te jedne z pierwszych, to na pewno jest też Asteroids, właśnie te trójwymiarowe Gwiezdne Wojny. I jednym na pewno z pierwszych automatów była właśnie gra Pong. Pong na początku był automatem, bardzo takim charakterystycznym. Potem występował już w bardzo wielu odmianach. Pong został w ogóle stworzony przez firmę Atari i pozwolił jej wypłynąć. Pong stał się hitem. A był to w ogóle czas, kiedy były wszechobecne pinbale. Każdy mógł sobie, znaczy nikogo to nie dziwiło, że w barze stał sobie pinball, to było normalne, no ale to były gry mechaniczne, prawda? Metalowa kulka, jakieś tam mechanizmy. A właśnie te gry nowe fascynowały i inną taką grą był właśnie Computer Space i to był klon gry Space War, tej, o której wcześniej mówiłem, gdzie latały dwa statki. Przeniesiono po prostu do automatu tą grę, która się na początku pojawiała tylko na tym dziwnym urządzeniu, na tym oscylatorze. Space War z kolei powstał w 71. To są właśnie te lata, no, przełom lat 60. i 70., ale jeszcze był to czas, kiedy pisanie gier, no to nie był to biznes, no nie był to biznes, to była rzecz strasznie niszowa, nikt się na tym po prostu nie znał. Do automatów rzucało się 25 centów. Computer Space nie odniósł wielkiego sukcesu, ale człowiek, który w ogóle się za to wszystko zabrał, założył właśnie później firmę Atari, która wbrew temu, co pewnie niektórzy myślą, nie jest to firma japońska, tylko jest to firma amerykańska. Firma Atari. No, Nolan Bushnell, dodam. Znany biznesmen. Dokładnie. Nolan Bushnell. Dokładnie. I on był konstruktorem tego automatu, wiesz? Też, no ciekawe. No to co mówisz, że się nie znasz, kurczę, no? No i, tak. I jest ten automat, sobie Pong. No i pojawiają się kolejne. W ogóle Atari zrobiło wielki błąd, ponieważ nie opatentowało tej gry. I zaczęło się pojawiać masa klonów, no bo to nie było tak ciężko zrobić na automat. Pojawiały się po prostu kolejne, Atari straciło dużo kasy przez to. No właśnie, no kontestatorzy są przeciwko opatentowywaniu czegokolwiek raczej, tak? z tego co wiem. No chyba różnie, zależy. Wiem, że chyba Martin jest za. Może jako twórca, nie? A ty? Ja w sumie się waham, bo tak mam niewyrobione zdanie do końca. W każdym razie powinno być to dosyć ograniczone, jeżeli nawet, prawda? Miały być no to dużo, dużo bardziej ograniczone niż są dzisiaj. Bo w tej chwili można komuś na przykład zakazać, prawda, że w ogóle nie może czegoś robić. Nie? Jeżeli ktoś coś opatentuje, no to ktoś, można powiedzieć, że nie. Opatentuje, włożę do szuflady i nikt nie może tego dotknąć nawet. No właśnie, może dojść do kuriozalnych sytuacji. Jakby tak się cofnąć właśnie w czasie, to co by się stało, jakby ktoś w ogóle opatentował grę komputerową, nie? Że to jest mój patent, gra telewizyjna, nie? I proszę już nie robić takiego czegoś. To by zabawne trochę. To znaczy, było. Chyba były wtedy patenty jakieś, natomiast one były łamane, bo to było jakieś zupełnie nowatorstwo. Wiem, że był pozywany, bo to nie była pierwsza tak naprawdę. Nolan Bushnell tak jakby ściągnął od innego Anglika, to on potem go pozwał i tam zapłacił mu ileś milionów potem. No działo się. Tak. Sporo. Kolejna wielka gra to był Breakout, czyli przodek Arkanoida. No dzisiaj o grach tego typu mówimy, że to są Arkanoidy, ale to właśnie Breakout był pierwszy. To była gra, która nie miała, tak jak Arkanoid, żadnych w ogóle bonusów, nic tam nie spadało, paletka się nie zmieniała, ale no można było rozwalać sobie tą ściankę. W ogóle dziwię się, jak te gry mogły tak jarać ludzi wtedy. Znaczy pamiętam, że mnie też jarały, nawet te, w których nic się nie działo i bezsensowne było, szybko się ginęło i mało grywalne i tak dalej, wszystko było nowe. No ale dzisiaj no ciężko uwierzyć, bo po rozbiciu tego murku, słuchajcie, stawało się coś po prostu niesamowitego. Murek się pojawiał znowu, drugi raz. Niesamowite. A w ogóle... co ja chciałem powiedzieć? Okej. Dobra. Omówiliśmy te kilka gier, te kilka takich najprostszych tych pierwszych gier i powiedzcie teraz, co łączy te gry? Co łączy te gry? Może ktoś napisze. Klot, ty jak wiesz, to nie mów jeszcze. może słuchacze wpadną. Napiszcie, co łączy te gry? Co waszym zdaniem łączy te wszystkie gry? Dzwońcie, bo chyba mogą dzwonić słuchacze. To właśnie, możecie też dzwonić. No. Możecie dzwonić, ale tylko jak ktoś wie, co łączy te gry. Nie jest to Duke Nukem, nie jest to Big Ben, nie jest to Medal of Honor, nie jest to Roller Coaster Tycoon. Na czacie pewnie z opóźnieniem lekkim się wszystko odbywa, więc ja cały czas czekam na odpowiedź, ale jeszcze tylko chwilę. No może nikt nie odpowiada, bo nagrody nie ma. Gdzieś tu miałem taki, wiesz co, dżingiel, doskonały dżingiel na tą okazję. Dżingiel, w którym wypowiadał się Hugo. Wypowiadał się Hugo i to był taki tekst, który mi pasował do wszystkiego. Hugo, czy zgodziłbyś się ufundować jakąś nagrodę dla słuchaczy, tak wiesz, w drodze wyjątku? To jest bardzo dobre, bardzo słuszne, bardzo chwalebne i odruchowe jak najbardziej. No, Hugo się zgodził. No. Niezła manipulacja. A tam od razu manipulacja. A, no tak, no, tak jak w telewizji mówią, to błąd po prostu. Jest tam coś źle puściło się i tak dalej, wyszło. No. No, jestem pewien, że Hugo by przyznał mi rację. To jest bardzo dobre, bardzo słuszne, bardzo chwalebne i odruchowe jak najbardziej. Czy ktoś na czacie napisał, że prostota je łączy? Na pewno też, ale w tym wypadku tak, odpowiedział napisali. Ray odpowiedział, prostota je łączy. No tak, tak, ale nie chodzi mi o to. Piksele, no też, ale nie o to. Były w automatach, nie, bo niektóre nie były. Nie ma chyba. Dobra, to powiem wam w końcu. Łączy je fizyka. Wszystkie te gry właśnie korzystają z fizyki. Większość z nich, wszystkie polegają na tym, że jakiś obiekt porusza się albo na zasadzie grawitacji, albo się odbija. Fizyka. I dzisiaj się do tego powraca. Dlaczego chciałem mówić o tym? Bo to jest coś, co łączy, znaczy co po prostu znakomicie się sprawdziło. Okazuje się, że gry oparte na fizyce zawsze się podobają, bez względu na czasy, nawet jeśli mają kiepską grafikę, nawet jeśli są po prostu pod innymi względami zawodzą, nie mają dźwięku. Ludzie lubią grać w grach, w gry oparte na fizyce. Nie wiem, czemu tak jest. Sam takie gry też uwielbiam i widzę, że wszystkie nowe gry, które tego typu się pojawiają, zawsze odnoszą sukcesy. No. Tylko to musi być jakaś w miarę porządna fizyka. To musi być gra na przykład, w których trzeba coś odbijać, w których trzeba czymś manipulować. Po prostu fizyka jest czymś takim i grawitacja na przykład, że daje to bardzo wiele możliwości zabawy. Można eksperymentować, można tak, można siak. Ja już nawet nie mówię o takich, te gry, o których ja mówiłem, to były, miały tą fizykę niesamowicie prostą, symulację. Dzisiaj są o wiele większe możliwości. Ale myślę, że jeśli chcielibyście się zająć pisaniem gier, to ja osobiście bym wam polecił nauczyć się ActionScripta do Flasha, ActionScripta 3, nie 2, i robić jakąkolwiek grę opartą na fizyce. Gwarantuję wam, że się wszystkim ta gra spodoba. Nie musicie się męczyć nad grafiką, nie musicie mieć 3D. Taką grę można zrobić w miarę szybko. Możecie skorzystać nawet z jednego z gotowych silników do fizyki, do Flasha, na przykład Away 3D. Jakie tam jeszcze były? No, potem sobie przypomnę. Jest tych silników parę. Problem jest z tym taki, że one są cholernie jeszcze nierozwinięte. No, nie ma wokół tego społeczności. Ciężko jakieś przykłady. I no, czasem bywa niestety tak, że osoba, która to wszystko ogarnia, to jest już na tyle doświadczona, że może sobie sama taki silnik napisać, jakiś tam prostszy, żeby nie było tego kodu za dużo. A czy ty lubisz, Claude, też gry, na przykład w których jakaś fizyka jest? No powiedzmy, że... No, tak, oczywiście. To jest podstawa. No, wszystkie te najlepsze gry, no tak jak mówiłem, UFO. Dlatego to była tak wspaniała gra, bo można było reagować, prawda, w całym tym świecie. Powiedzmy, mamy jakąś planszę, prawda, no to możemy i zabijać ludzi, powiedzmy przypadkowo, czy możemy niszczyć domy, czy możemy podpalić coś, pomimo słabej grafiki. Natomiast wszystko to było dosyć... no nie wiem, czy o taką fizykę ci też chodzi, no bo to też jednak jest chyba powiązane z fizyką. Po części tak, no można też zakwalifikować. Wiesz, mi bardziej chodzi o gry, w których coś, wiesz, trzeba złapać do czegoś, albo coś poodbijać, które albo... Powiem wam o genialnej grze, która była właściwie takim już szczytowym rozwinięciem idei Asteroids. Gra nazywa się Gravitar, pisane przez V, i możecie w to zagrać tylko na emulatorze MAME, czyli na emulatorze, który udaje właśnie te maszyny automatowe. Od tych pierwszych do całkiem nowoczesnych. Dzwonią dwie osoby. Odbieram na razie Alberta. Witaj, Albercie. No, witam. Witam, o zdrowie pytam. No, ja tak, kurczę, słucham, piszę na czacie i nikt mnie jakoś tak nie zauważa, dlatego chciałem tylko wspomnieć taką gierkę dla mnie przynajmniej kultową i taką, która była dla mnie grą wprowadzającą wszelkie inne gry, czyli Duna 2. Tak, Duna 2, czyli pierwsza gra RTS właściwie. Dokładnie tak. A później jeszcze była druga gra, która wywarła na mnie spore wrażenie, i to był Privateer 2. No, to mnie jakoś nie zachwycił. Zawsze wolałem Frontiera takiego na przykład. No, ale to może też był fajny. Tam był to już taki bardziej wątek przygodowy, prawda? Znaczy, mnie to zawsze się kojarzył z Hanem Solo, który tam latał sobie po kosmosie, robił interesy, z kimś tam walczył, jakieś tam statki rozbudowywał i tak dalej. No. A, no właśnie, kurczę, my tu sobie gadu, a ja zauważyłem, że znowu Claude'a zrzuciłem. Nie wiem, nie nauczę się nigdy. Beznadziejny jestem. Na chwilę muzyczka nie gra, ok? Za moment jestem z powrotem. No, witaj, Krawcze. Jesteśmy, tak, na antenie? Jesteśmy. Nigdy się nie nauczę, wiesz, odruchowo... Trzeba dodać tylko do konferencji, wiesz? Zawsze musisz pamiętać, jasne, żeby nie wszystko odbierać. Nie wiem, czy to o to chodzi. O to chodzi, wiesz. Tak. Muszę się przyzwyczaić. Przepraszam was z góry. Przepraszam cię, Albercie. Nie wiem, czy sam się rozłączyłeś, czy ja cię rozłączyłem, ale znowu jesteśmy. Muszę się nauczyć, muszę się przyzwyczaić do przyłączania do konferencji słuchaczy. Czy nas słychać? Napiszcie na czacie, czy nas słychać. Słuchacie Lewatywy Mózgu, odcinka o starych grach. Wspominamy sobie stare gry. Przed chwilą dzwonił Albert. Przypominał Dune 2, pierwszego RTS-a, czyli grę, w której sterujemy jakimiś oddziałami, w której mamy jednostki, w których musimy wznosić różne budowle. A ja powrócę teraz na chwilę jeszcze do pierwszej konsoli do gier, do pierwszej w ogóle, która była, absolutnie pierwszej, Magnavox Odyssey. Jest to no, niesamowita konstrukcja. Pierwszy model w ogóle wygląda jak zrobiony z drewna. I zaraz wam opowiem o tej konsoli trochę więcej. Czy ty, Klod, bo mówiłeś, że masz czas dzisiaj ograniczony. Jak wyglądasz? Jak wygląda no, czasowo? Zaraz muszę lecieć, ale no jeszcze powiedzmy tam 2-3 minutki możemy pogadać. 2-3 minutki. Kurczę, a... Jeszcze może o fizyce tej, no nie wiem. Co uważasz? O fizyce, no nie, o fizyce akurat mi teraz nic nie przychodzi do głowy, może potem temat trochę rozwinę. No i matematyce, o matematyce, ja tu zarzucę taki temat o Frontierze, czyli ten, to w sumie się zaczęło, Frontier to już było rozwinięcie gry tak zwanej Elite, tej gry, gdzie się latało w kosmosie, prawda, po różnych systemach gwiezdnych. Oczywiście tam grafika była już trójwymiarowa, chociaż bardzo kiepska. To była gra z lat 80. Natomiast właśnie potem było to rozwinięcie Frontier, tej gry, druga część, i ona już była dużo bardziej rozbudowana, grafika już była taka bardziej rzeczywista, prawda, można było wylądować na planecie, prawda, były budynki jakieś tekstury statków i tak dalej, oczywiście to dosyć proste, ale niesamowity był ten świat, matematycznie zbudowany, nasza galaktyka, że były wszystkie te najbliższe systemy gwiezdne w stosunku do Układu Słonecznego, a także że dalsze, oczywiście dalsze były już losowane na zasadzie takiej, że za każdym razem te same były, powstawały nazwy, prawda, i planety, które były przyporządkowane, prawda, no bo wiadomo, że to musiało być science fiction, bo nie wiemy, prawda, jakie są generalnie planety dookoła, to tylko potrafimy tylko szacować mniej więcej, wiemy tam, powiedzmy, znamy, nie wiem, 500 planet, powiedzmy, w naszej galaktyce, no to troszeczkę mało, ale to robiło wrażenie, że to był niemalże świat nieskończony. Tak, i tu dochodzimy do takiego czegoś właśnie jak matematyka i proceduralność gier, to, że one są generowane. A czy ty w Vimesie grałeś może w Elite albo we Frontiera? Znaczy z Frontierem miałem krótką przygodę, natomiast gra mnie troszeczkę przerosła, może jeszcze wtedy byłem za młody na tę grę. Głośniej trochę. Troszkę byłem za młody może na tę grę, natomiast jeżeli chodzi o fizykę w grach, to mi się zawsze bardzo podobał The Incredible Machine. Nie wiem, czy kojarzycie coś takiego. Oczywiście. Świetna gra, no. Nawet się zastanawiałem, czy o niej nie wspomnieć, ale coś mi się tak wydawało, że tamta fizyka... A przypomnij słuchaczom tą grę. Czyli sztuczka polegała na tym w grze, że trzeba było albo rozbić balon, albo coś takiego. Miało się różne domowe narzędzia, które się w bardzo dziwny sposób łączyło. Żeby zacząć zasilać gniazdko, trzeba było podłączyć podbieżnie jakąś biegającą mysz, jakąś przekładnią coś zrobić i takie różne dziwne rzeczy. Naprawdę bardzo, bardzo dużo rozrywki z tego było. Tak, to są właśnie te proste, te fajne gry, których dzisiaj brakuje. I tutaj też możemy na pewno wam powiedzieć, no róbcie po prostu takie gry, róbcie gry, które są proste, które są niezobowiązujące, tak, w których nie ma jakiejś historii, w którą trzeba się wkręcać na całe dni, prawda? Ja chciałbym tylko tak powiedzieć tutaj, bo przypomina mi się jeszcze jedna świetna gra z taką fizyką, bardzo prosta, tylko na niej chyba nawet Wormsy powstały, to Scorched Earth, jeśli dobrze pamiętam. Albo Scorched Tanks, Scorched Earth, coś takiego było, no. Coś takiego było, takie prymitywna taka dosyć grafika, aczkolwiek wystarczająca i to taka grywalność była, pamiętam w szkole jeszcze, w liceum, to się po prostu zagrywaliśmy. Ja byłem w podstawówce, jak był Scorch i pamiętam, że się chodziło po 5-6 i się robiło turnieje Scorcha. To były te pierwsze gry właśnie, gdzie były czołgi, gdzie trzeba było ustawiać kąt, gdzie potem się pojawiło. No oczywiście z wszystkimi grami jest tak, że one się rozwijają i każdy potem twórca gier chce zrobić coś, co już było, ale uatrakcyjnić to. I w przypadku tych gier z czołgami polegało to na tym, że dodawało się możliwość używania różnej broni, polepszało się grafikę, no i chyba takim niedawno szczytowym... Niedawno zrobili w 3D i nie da się w to grać. No, dziękuję Ci, Wimesie, za głos, a tymczasem odbieramy Santa Fausta jeszcze. Dobrze, ja, wiesz co, to odbierz słuchaczy, ja po prostu chciałem już podziękować słuchaczom za i Tobie za tutaj za gościnę. To ja Tobie dziękuję, że potowarzyszyłeś. Jednak w dwie osoby prowadzi się o wiele przyjemniej. Mm-hmm. No bardzo ciekawa była audycja, tak jak ja tu się wsłuchiwałem, także chciałbym powiedzieć, że grajcie w gry i nie uważajcie, że to szatan jest, bo gry to nie szatan, prawda, jakiś tam diabeł. Ale żeś przesłanie, jak ksiądz przesłanie, Natanek, ja, anty-Natanek. Gry to nie szatan, dobrze, trzymajcie się, cześć. Cześć. Cześć, Krawcze. Santa Fauście, jesteś jeszcze z nami? Santa Fauście... Halo, halo. Chyba nam zniknął Santa Faust. Bo ja ciebie, Santa Faustie, nie słyszę. Halo, halo. No, nie słyszę cię. Naprawdę cię nie słyszę. Jak babcie koloryferem, no. Niestety. Coś masz chyba z ustawieniami dźwięku nie tak, albo źle podłączony mikrofon. Niestety. Okej, przyciszam lekko muzyczkę. Niestety, coś nie tak. No to zadzwoń jeszcze raz, jak masz już, okej. Tylko proszę szybciutko, bo już się kończy audycja. Potem ciężko to zmontować, jeśli się przekroczy godzinę. Mamy jeszcze jakieś właśnie 5 minut, ale będzie druga godzinka. Coś czuję, że nie pogadamy dzisiaj o samym tworzeniu gier, tylko raczej będę wspominał. Zaraz dojdę do właśnie pojawienia się komputerów. No trochę się opóźniło, ale mam nadzieję, że zaraz przeskoczę przez 8-bitowce, dojdę do 16-bitowców. No, Santa Faustie, masz ostatnie kilka sekund, żeby zadzwonić, bo dzwoni ryba. Nie, ryba dzwonił. Kurde... Ach, coś kliknąłem i się... Halo, halo, Santa Faust? Santa Faust, słyszysz mnie? Odbiór. Tu ryba, słyszysz mnie, akwarium? No, niestety. Chyba masz dalej źle mikrofon podłączony. Tak więc, rybo, jeśli słyszysz, to zadzwoń, ponieważ coś znowu źle kliknąłem. Tym razem cię odbiorę już na pewno. Wcześniej dzwoniłeś, teraz będzie twoja kolej. Jeśli jeszcze raz zadzwonisz, to cię odbiorę. A ja tymczasem wracam do historii gier. A właściwie powoli zabieram się za zapowiadanie drugiej godziny, ponieważ czas się kończy, ale zaraz będziemy kontynuować. Przejdziemy do może trochę ciekawszych gier, bo to jest prehistoria, to wszystko, o czym mówimy. Automaty. Zatrzymaliśmy się w latach 70., czyli komputery domowe pojawiły się na początku lat 80. I zaraz do nich przejdziemy. Będę mówił Wam, jakie były największe hity 8-bitowców, jakie były wielkie osoby, które tą branżę ożywiły. To była pierwsza godzina lewatywy mózgu growej, poświęconej klasycznym grom. Mam nadzieję, że nie mlaskałem dzisiaj za dużo. Chociaż wiem, że mlaskam, ale nie mogę. Jak, no, po prostu nos mam zatkany cały czas. Szybko się też męczę, jak gadam, bo dycham tylko gębą. No. Niestety, muszę łapać oddech i tak mogę trochę sapać. Ale nie będę, postaram się nie trzeszczeć, nie sapać, nie siorbać i nie mlaskać jak Kaczyński. Będzie lepiej, z każdym odcinkiem na pewno będzie lepiej, człowiek się uczy. No i co? Dziękuję Wam bardzo. Sporo się na czacie dzieje. O, widzę, że długi się czat zrobił, długi. Fajnie, to bardzo cieszy. Jak coś się dzieje, to widać, że po prostu... Nawet jeśli sobie dyskutujecie, to ja się cieszę po prostu, że jest ruch. No i co? To była pierwsza godzina. Ja sobie zrobię z 2 minuty przerwy. Przestawię nagrywanie i wracamy znowu. Bywajcie, na razie.